ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।